Bir Arada. Bir Arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Günaydın Fuat. Günaydın. Evet, bir anayasa programına daha canlı olarak tekrar başladık. Gündemden de hiç düşmediği gibi sürekli olarak gündemin en tepesinde bir yer işgal etmeye de devam evet. ediyor sanıyorum bu anayasa çalışmaları ve izleme görevi de şart gibi gözüküyor. Her konu ona bağlanıyor. Bizim de bir izleme grubu olarak zaten geçen hafta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi muhabirleriyle bir toplantı vardı. Ayhan Bilgen onu götürdü bir bazı arkadaşlarla. Orada da konuşuldu. Bizim de dün bir toplantımız vardı. Orada da konuşuldu. Esasında bir taraftan hem anayasanın çok önemli olduğu bir döneme girdik. Çünkü hem PKK'nın silah bırakması, işte barış evet. süreci, İmralı süreci nasıl tanımlarsak, hem de bu sürecin içinde yeni anayasanın çok önemli olması. Yani eğer hakikaten açıklamalar doğruysa 21 Mart civarında bir ateşkes açıklaması yapılacaksa, ondan sonra silahların bırakılmasına kadar olan dönemde anayasa esas tartışma alanı olacak ise, işte ana dilde eğitim olsun, yerel yönetimler olsun, eşit vatandaşlık olsun, o zaman anayasa çok önemli hale geliyor. Fakat tabii şöyle de bir bizim izleme komitesi olarak bir şikayetimiz ve bir de saptığımız var. Bu süreç şeffaf da işlemiyor. Yani sivil toplum örgütlerine, bizlere her ne kadar sağ olsunlar, komisyona ne zaman teklifte bulunsak kabul ediyorlar bizi. Gidiyoruz, konuşuyoruz komisyon üyeleriyle ama yani hangi maddelerde, o maddeler nasıl yazılıyor, hangi maddelerde bir takım sayılar havalarda uçuyor. Şu kadar maddede bir anlaşma var, şu kadar madde yok deniyor ama yani kritik maddeler içinde yani ne konuşuluyor, ne tür saptamalar var? Sanki yani biz bunları birazcık biliyoruz tabii, orada arkadaşlar söyler ama yani esasında eğer hakikaten yeni anayasayı biz demokratik yapmak istiyorsak bu böyle sürecinde olmadı. Bir şeffaflığı olması evet, lazım. Muğlak yani, kalırsa... Evet, yani zaten örneğin bu geçen hafta Milliyet Gazetesi etrafında olan tartışmalarda da biraz ortaya çıktı ki yani şeffaflık bir anlamda bence toplumun kabul ettiği ve toplumun istediği bir şey. Yani ben öğrenmek aynı, istiyor. Aynı sonucu aldım. Bilgilenmek istiyor. Bilgilendirilmek istiyor. Esasında şeyi de kabul ediyor bence. Yani nereye kadar bilgilendirmek, nereden sonrası belki biraz gizli olsun. Yani bunu da kabul ediyor. Burada bence aktörlere, hükümete, bu karar vericilere belli bir marj da veriyor. Ama bir bilgilendirme de istiyor. Yani hiç konuşmadan biz size güveniyoruz deyip bekleyip çok teşekkür ederiz gibi durum da yok. Yani Türkiye'nin dönüşümü, ki bu dönüşümü konuşuyoruz. Bunun da bir noktası toplumun bir şekilde buna dahil olmasını istemesi ve o yüzden de yani bilgilendirme deyince hakikaten yeni anayasa sürecinde de diğer alanda da bilgilendirme istiyor. Ben de mesela istiyorum ve bunun sadece yani oradaki arkadaşları görüp ne oluyor, hangi maddeler, o maddelerde ne tartışmaları var diye sorup ona yanıt almak, sonra bunu kendimize tutmak değil, tam tersine yani toplumun, eğer madem sivil toplumla başladı yeni anayasa süreci ve bu İmralı süreci de topluma açık olarak yapılıyor ki öyle söyleniyor, yani toplumun önünde tartışıyoruz deniyor. Bu bağlamda bence bilgilendirmenin olması gerekiyor. Ama işte tam da yani şeffaflıkta bir sorun var. Yani şeffaflık anlayışı yok. İle Türkiye'nin demokrasi anlayışı bir anlamda biraz da tabii hükümet de bu anlamda eleştirmek lazım. Yani hükümetin de yani demokrasi ve şeffaflık anlayışıyla genel anlamda siyaset bilimi ve pratikler bağlamında demokrasi nasıl bir şeffaflık ister arasında bir çakışma değil de farklılaşma, bir kopukluk oluyor. Evet, yani bu milliyet olayını, işte tutanaklar olayını gündeme getirmen şey olarak da iyi oldu bence. Çünkü tam da bu şeffaflık meselesine nasıl bakıldı? Yani şeffaflık dediğiniz şey medya özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle mümkün olabilir demokrasi kültüründe. Başka nasıl olacak zaten? Evet, medya araçlarından öğrenemeyecekse toplum, enforme olmayacaksa nereden olacak? Şimdi yani Taran Erdem de bugün yazmış, yani gayet önemli bir işlev yapmıştı başarılı bir şekilde. Bu tutanakları Namık Durukan başarılı bir muhabirlikle yapmış ve hem tutanakları bulan Namık Durukan'ı ve basan Derya Bey'i de içtenlikle kutlama olanağı bulduğum için seviniyorum diyor. Tutanakların yayınlanması da tesadüf değildir. Çalışma, bilgi ve cesaret ürünüdür. Ama buna karşı böyle de gördük ve benim de, senin de söylediğin deminki fikriyatı tamamen paylaşıyorum. Yani bu İmralı denen süreç, barış görüşmeleri, müzakereleri süreci de ne kadar çok paylaşılırsa, toplum bu konuda ne kadar enforme olursa o kadar sağlıklı bir demokrasi kültürünün içinde olacak. Ama buna karşılık gerek başbakanın, gerekse işte söylenenler ne kadar doğru bilmiyorum, bir açıklama gelmedi bu konuda tam. Ama patronları, gazetenin sahipleri üzerinden yürütülen baskıyla bazı gazetecilere bir süre yazdırılmaması gibi yöntemlere gidilmesi çok endişe verici bir şey. Yani bu süreci kolaylaştıracak gibi bir şey değil yani. Esasında ilk başından itibaren benim de tabii anlamadığım bir husus. Tabii anlıyorum ama yani şaşkınlık yaratan bir husus. Başından itibaren ben de bu konuda hem konuştum hem yazdım. Benim en fazla ilgimi çeken bu bundan önceki Oslo süreciyle bu İmralı süreci arasındaki farklardı. Ve o farkların iki tane önemlisi, Oslo sürecinden sanki ders alınmış gibi İmralı sürecinin başından itibaren toplum önünde konuşulmaya başlaması. Evet, aynen öyle. Ve hatta da orada da hükümeti ve başbakan demiştik ki bu çok doğru yapılıyor. Çünkü başbakan hakikaten bazen sert konuşuyor, bazen bir anlamda yani demokrasi ve demokratik kültürle ters düşebilecek çok sertlikte muhalefeti ya da diğerlerini eleştiriyor ama doğru yaptığı toplumla paylaşaraktan bu süreci götürüyordu. Ve o anlamda yani ben toplumu ne kadar bilgilendirirsem o kadar destek alırım diyordu. Çünkü biz zaten demokratik açılıma ilk başa gidersek orada da söylemiştik. Yani İrlanda örneği olsun, İspanya örneği olsun, bu toplumu bilgilendirmek, toplumun güvenini kazanmanın ve desteğin en önemli koşulu. Yani siz bilgilendirmeden toplumun desteğini kazanamazsınız. O anlamda bir önemli husus bu toplumun bilgilendirilmesiydi. Milletin yaptığı da buydu esasında ve ilginç bir şekilde de burada da bir yol haritasının çok ağır şartlar ya da yani toplumun genelini kabul edemeyeceği, yani bölünme gibi, ayrışma gibi özellik, yani bu türlerden değil, bilakis tam da bizlerin de konuştuğu, hatta bizler konuşurken onların ötesinde de konuşabiliyorduk. Yani evet, yerel yönetimlerin ciddi anlamda güçlenmesi gibi, yani eşit vatandaşlık, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi bir şey oldu. Şimdi ikincisi de esasında muhalefete karşı, muhalefete bir anlamda güven vermenin de hususu bu bilgilendirmeye yanı sıra esasında makul ölçülerde bunun tartışılmasıydı. Esasında yani bu milletin yaptığından da gördük ki muhalefetin de o kadar fazla ters yapmasının bir anlamı yok. Çünkü hakikaten biz zaten muhalefetten bu eşit vatandaşlığı, yerel yönetimlerin güçlenmesini, o yönde yeni anayasaya katkıda bulunmasını istiyoruz. O yüzden de bence bir anlamda şey de vardı, yani muhalefetle hükümet ilişkilerini düzeltebilecek bir raya da sokabilirdi bu gazetecilik. Yani sadece güzel bir gazetecilik değil de yani değil, söylenen, tabii, söylenen şeylerin de makuliyet olması. Ya yani orada yani demokrasi kültürünün tabii, bir parçası. Yani o yüzden de bir tabii süreciydi. Evet yani. Evet, yani burada tabii şey, iki tane bu bağlamda ben şaşkınlık mı oradan kaynaklanıyor. Tam tersini yapması hükümetin orada bir tabii ciddi soru işareti yaratıyor. Tabii soru işaretini güçlendiren iki tane daha husus. Bunlardan bir tanesi tabii yine milliyetteki bu açıklamalarda başkanlık sistemi var. Yani bu birdenbire yani hem yani hükümet ve medya, ki bu medya içinde tabii ki ismi geçen arkadaşlar hükümetin çok, yani başbakanın çok sert eleştirdiği ve o anlamda bugün tam ne olduğu anlaşılmadı arkadaşlar bunlar ve Milliyet Gazetesi başından itibaren esasında ilk demokratik açılım sürecinde, Oslo sürecinde ve İmralı sürecinde bu açılımı destekleyen, yani barışın gelmesini isteyen, bu açılımı destekleyen, bu anlamda esasında yani hükümet değil, hükümetin alternatifi olan yahut da karşısındaki muhalefetten, hatta işte ulusal çevrelerden ciddi eleştiri alan da arkadaşlar. O yüzden de birdenbire bu başkanlık ve medya özgürlüğü temelinde bir tabii soru işareti çıktı. Yani Türkiye'de hani başkanlığın en temel sorunu ne şu anda bizim kafamızı kurcalayan? Acaba bu çok güçlü bir yapıya, çok tek insan yararken derken birdenbire bu mesela yani hakikaten bu başkanlıkla ilgili soru işaretlerini birazcık da arttırmış oldu. O yüzden de stratejik olarak da tam hükümet niye böyle yaptı bunu da anlamak değil. Ama tabii gazetelerde bence yani bu patronlara, yani bunun özünü kaçırıp yani bir dedektiflik oynamak, işte yani kim sızdırdı, kim sızdırmadı değil tabii, de önemli olan. Evet, bence bütün sözlüğü, işin yani, özünü de yani kaçırıyor şeydi, gözden. Tabii. Ama o her zaman çok alıştığımız bir şey Türkiye'de medyanın genel seviye ya da seviyesizliğinden gelen bir şeydi. Bir ikinci soru işareti de ben ilave edeyim müsaade edersen. Yani bu dediğin çok önemli bir şey tabii. Yani bayağı güveni sarsıyor işte başkanlık evet. sistemiyle ilgili ileride bizi neler bekliyor kafasındaki düşünce evet. sistemiyle. Tam ona eklemlenecek bir şey daha var. O da düşünce özgürlüğü sınırsız değildir diye bir açıklaması olması başbakan. Halbuki bütün Avrupa Birliği, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihadıyla beraber bunca yıllık ta 1949'dan beri gelen şeye bakıldığı zaman tam aksine başbakanın söylediğinin sınırsız olduğu, ifade özgürlüğünün hiçbir sınır tanımadığı, tek engelin de şiddete teşvik, yani savaş kışkırtıcılığı, şiddet dışında hiçbir tanım, herkesin diğerlerini aşağılamak, aşağılamak, hakaret filan gibi. Evet. Onu da ben şiddetin içine kattım ama aynı şey, hakaret, küfür filan dışında hiçbir sınırlama olamayacağı, Avrupa'nın ve evrensel hukukun, insan hakları hukukunun geldiği çok temel bir nokta. Şimdi bunu da çok sınırlı görmekte olduğuna dair bir işaret vardı, gördüm ben ve kendi payıma bir evet. soru işareti de ben çıkardım evet, buradan. Evet, evet. Yanlış bilgilendiriliyor yani, başbakan yani. Hem tabii hem o noktası var, hem de esasında iki tane daha noktası var. Bunlardan bir tanesi yani düşünce özgürlüğünün sınırı milli çıkardır ya da işte daha Öztürkçe ulusal çıkardır dediğiniz zaman esasında bu yeni anayasada bizim yapmak istediğimiz, ki bir 29 yani benim hep referans verdiğim Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası ve o dönemde çıkan 21 ve 24 anayasalarında anayasada, evet. örneğin bu milli çıkar, ulusal çıkar, kamu düzeni, genel ahlak yok. Bugün de olmaması lazım. Çünkü bunlar çok muğlak kavramlar. Yani bugünün dünyasında aynen. siz milli çıkar dediğiniz zaman onu minimize de edebilirsiniz. Maksimize edip yani hiç kimseyi konuşturmasını. O yüzden de esasında yani AK Parti'ye kapatma davası açıldığı zaman da yani AK Parti'nin varlığının yani milli çıkarlarımızla aykırı olduğuydu. Ve biz orada ona karşı hayır, demokraside partiler kapatılmaz demiştik. O yüzden bir tanesi bu nokta, yani bu milli çıkarı başbakanın kullanması biraz o anlamda da ilginç geliyor. Yani kendi partisine kapatma davasında da kendisine karşı bu kullanılmıştı. Ve orada da çok net olarak yani demokratik olmadığı ortaya çıkmıştı. İkincisi de tabii yani bunu dün Radikal Gazetesi'nde Altan Öğmen çok güzel yazdı. Esasında burada siz de bunu yanlış yorumladınız bu şeyde. Ve onda da biraz üzüldüm ben dün açık radyoyu dinlerken. Yani bu burada tabii Altan Öğmen'in biraz ironisi vardı. Yani basının özgürlüğüyle ilgili sınır hiçbir zaman devletin bir kurumuyla olmaz. Yani eğer ben tabii gazeteci değilim ama yani genel olarak bunu demokrasi teorisi içine baktığımız zaman yani bir gazetenin haberinin olup olmayacağını eğer siz devlet katında bir organla bağlantılı olarak karar verirseniz o zaman o şey olur. Yani otoriteryenizm olur. Ya hatta yani şeye gittiğimiz zaman, pratiklere gittiğimiz zaman, mesela Stalin döneminde böyle şeyler vardır. Yani basın tamamıyla devletin söyleyip yani istediğini söyler, istemediğini söylemez gibi duruma gelebilir. Orada çok net tavırın şey olmasıydı. Yani böyle bir durumda eğer biz gazetelerin haber vermesini, tabii ki o haber hiçbir zaman şiddeti içeremez. O haber hiçbir zaman başkalarının aşağılanmasını, küçük düşürülmesini, ötekileştirilmesini, nefret söylemini içeremez, ama bunları içermeyen haberlerin verildiği zaman eğer hükümet civarından bir kuruma bağlı olarak bu haberin verilip verilmemesi karar veriliyorsa, o zaman zaten gazetelere ve editörlerine gerek olmaz. Yani onu hükümet zaten kendisi atayabilir. O yüzden bence orada, yani basının ben burada çok net olarak bu hükümet esasında söylenen, yani devletin görevi ve gazetenin görevinin ayrışık olması. Yani gazetenin bir kamusal yarar olarak kamu alanı içinde olması, sivil toplum içinde olması, dördüncü kuvvet olması, nasıl tanımlarsak tanımlayayım, ama yani bir özelliğinin olması. Yani editoryal bağımsız. Peki anlamadım şeyi, Altan Ömer'in nasıl yanlış yorumladınız derken nerede? Yani orada o esasında biraz böyle şeydi, yani Altan Ömer daha ironik konuşabiliyordu. Ondan sonra yani orada esasında biraz böyle patronlar değil, direkt esasında burada konuştuğumuz, biz biraz evvel konuştuğumuz şey, başkanlık sistemi olsun, hükümetin bu konudaki açılımı olsun. Bence burada yani böyle gazete patronlarından önce esasında demokraside şey vardır. Yani başbakanın, çünkü başbakan hükümetin başkanı olarak konuşuyor. Evet. Ve o anlamda konuştuğu zaman bir gazeteyle ilgili konuşuyor. O yüzden onu tartışmamız esasında, yani devlet, gazete, basın, hükümet, basın. Yani bu kurumsal çerçevede olması gerekir. Yani burada bence biraz şey, yani medya biraz şey yaptı. Yani bunu sızdırma yahut da diğer, yani gazetecilik alanının içinde tutaraktan esasında olayın özü kaçmış oldu gibi geldi bana. Yani olayın özü esasında bence yeni anayasa yapma sürecimizde basın özgürlüğü idi. Yani basın özgürlüğü alanında bunu tamamıyla konuşmak daha doğruydu. Yani sızıldı mı, kim sızdırdı, kim sızdırmadı gibi şeyler, yahut da patronların kararları değil, bilakis tam yani var olan net şeyiyle, eğer biz demokratik bir Türkiye, demokratik bir anayasa istiyorsak, yani burada devlet, hükümet, hükümet muhalefet, hükümet basın ilişkileri hangi ilkeler temelinde kurulmalı? Yani ilkesel bakmak bence, yani gazetecilik içinde bakmaktan daha şeydi. Kesinlikle tabii, yani editoryal bağımsızlığın hayati önem taşıdığını kim bilir kaç programda çeşitli şekillerde ele almışızdır, ama yani burada çok tayin edici olan şeylerden bir tanesi, mesela başbakanın daha önce de çok net olarak kafasındaki şablonu anlatan başka, belki de sürücü lisan hatta denebilecek sözleri oldu. Yani dükkan olarak niteledi gazeteleri, daha önce de hatırlanacaktır. Yani patronlarına söylerler, onlar da çeki düzen verirler kendi gazetecilerine diyordu. Bizim esas itibariyle eleştirdiğimiz ana husus bu. Yani yanlış anlaşılmışsa üzülürüm doğrusu. Yani bugün Tarhan Erdem'in mesela, özellikle Tarhan Bey'in çok önemli bir şey söylediğini düşünüyorum. Yani Sayın Demirören eğer doğruysa diyor, yöneticileri çağırıp, işte Derya Bey'i çağırıp uyarmak yerine kutlaması gerekirdi ama tersini yaptı diyor. Kutlamadığı gibi yayının etkisini düzeltmek veya yayının kendisinin kararıyla olmadığını, hatta hükümete bağlı bir gazete çıkarmaya hazır olduğunu göstermek istedi diye altını çizmiş. Şimdi eğer bunlar doğruysa, evet, ama işte yani burada esasında, yani dün de öyleydi. Yani dün de, yani bir, bunları tabii bence yani ilk önce Derya Sazak ile konuşup, yani burada da gazetecilik yapıldığı zaman, yani orada çıkan, yani dün mesela Taraf gazetesine bağlı olarak söylenenlerin acaba, yahut oradan bu web sitelerinde çıkanların doğru mu, yanlış mı olduğunu esasında Yani bence ya burada da bir gazetecilik yapılıyor. Yani çıkan bir yazıda yani eğer böyleyse dendiği zaman biraz da bir orada bir koşulluk var. Yani evet. öyle olup olmadığını bilmiyoruz ama öyle olup olmadığını bilmediğimiz bir şeyi direkt olarak ortaya koyduğumuz zaman bence yani o zaman işte bir daha gri bir alandayız. Doğru. Yani bence burada Derya Sazak eğer oranın yöneticisi, milliyetse oraya sorulur. Yani esas Derya Sazak'la konuşuyor ya da milliyete arınıp milliyette neler olduğunu onlardan öğrenip onlardan çekidip ondan sonra şey yapılması lazım. Yani belki buradaki ama gazetelerden hani eğer böyleyse değil. Bence o yüzden Altan Öymen mesela çok net olarak koymuştu bunu. Yani eğer hiç doğrulatmadan direkt olarak gazetelerin yazdığı şekilde yani milliyette kriz oldu, şöyle oldu, böyle olduğu o gazetenin yorumuna bağlı olarak onu doğru kabul edip yani gazetecilik yapıldığı zaman bence de tam doğru bir gazetecilik yapılmıyor. Çünkü onun da o gazeteyle konuşulup yani çek edilmesi lazım. Ama Altan Öymen Bey çok net olarak bunun bir ilke temelinde zaten bunlara gerek olmayan bir şekilde ortaya koydu. Yani bence burada önemli olan tekrar konumuza gelirsek yani anayasanın demokratikliği bağlamında önemli olan yani basın özgürlüğünün ilke temelinde yanında durmaktı. Burada bence şey yani İmralı süreci, barış süreci bu süreçte olan olaylarda da buradaki ilke toplumun bilgilendirilmesi. Yani sadece böyle hani bir haber geldi, müthiş bir haber, ben bunu hani haber yapayım çok büyük kazanırım değil. Yani kamusal yarar da eğer bir süreç gidiyorsa böyle bir haber de geldiyse ve bu haberde de nefret suçu, bu haberde şiddet yok ise doğru, ve toplum bilgilendirilmesi yok ise doğruysa o zaman bu esasında kamuoyunu aydınlatmak için çok bu bence temel şeyimiz ve anayasa da ben oradan bakıyorum yani gazetecinin kendi içindeki ilişkilerden değil ama yani yeni anayasayı da yapıyor isek o zaman zaten temel referansımızın da ilki olması lazım. O yüzden de bence yani milliyette olanı toplumun bilgilendirilmesi ilkesi temelinde tartışmadığımız süre içinde ve ondan sonraki alanda kim yaptı, öyle mi oldu, şöyle mi oldu, doğru mu, öyleyse gibi. Mesela bunu tabii ki Tarhan Bey yazabilir ama yani esası çek edilmesi lazım. O yüzden evet. De çek edilmediği zaman ilkiden kapı kayılmış oluyor. Evet, ya tabii işte Şahin Alpay ayrı yazdığı zamanda televizyonda dün TV.net'te de izledim kendisini. Öyle. Yani çok sayıda konuşuluyor. Tabii tek tek yani belki de bütün buradaki muğlaklığı, spekülatif herhangi bir şeyi önlemenin yollarından biri de bizzat Milliyet Gazetesi'nden işte genel yayın yönetmeninin bir açıklama yapması. O ya, bence o yaptı zaten. Yani Milliyet Gazetesi yani o şeyini yani o Derya Sızan yazısı. Yani önemli olan buradan yani esasında tabii bu gazetecilik içinde değil tabii o da çok önemli ama bence Türkiye bugün yani çok önemli bir süreçten geçiyor ve bu sürecin başarıya ulaşması lazım. Yani Türkiye bence ya PKK sorunuyla, Kürt sorunuyla, şiddetle birlikte yaşayamayacağını ki işte bugün örneğin Suriye'deki olayların başlamasının ikinci yılı. Evet. Ve 70 bine yakın insanın öldüğü, işte 100 1 milyon evet, mülteci var ve bunun büyük bir kısmı yani 250 bin, 270 bin civarı Türkiye içinde büyük bir insan trajedisi yaşanıyor. Ama aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir de güvenlik riski de veriyor. Yani bizim komşumuz ve komşumuzda olan bir olay bu ve Türkiye dış politikası da bir şekilde bu anlamda tartışılıyor. O yüzden de yani çok bu şey İmralı süreci, barış süreci Türkiye için çok önemli ve öneminin de bir noktası ki bizim bu programımızla ilgili esasında ilk defa Türkiye ciddi anlamda bu sorunu çözebilme noktasına, eşiğine gelmiş durumda. İkincisi bu eşiğin de yeni anayasa olması çok önemli. Çünkü yeni anayasa sadece Kürtleri, Türkleri değil bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Hiç şüphesiz. Yani burada da mesela hep yapıyoruz yani çevreyle de bunun ilgisi var, kadınlarla da ilgisi var. 8 Mart Kadınlar Günü fakat kadınlarımızla ilgili fecaat durumu da evet. Tartışıyoruz. O yüzden bence yani bu şansın kaçırılmaması ve Türkiye'de başta AK Parti ve hükümet yani partiler olmak üzere medyanın hepimizin bence bu süreçte başarı nasıl olunacak? Ve başarı nasıl sağlanacak üzerine odaklanmamız gerekiyor. Evet, yani bence bir de çok yapısal da bir problematik var ama yani şeyin gazete sahipliğinin başka işlerle de meşgul oldukları zamanda bu tehlike her zaman medya özgürlüğünün ortaya çıkması tehlikesi de var. Yani bunu anayasal bir kurala bağlayacak halimiz yok herhalde. Ama anayasa, yani medya, basın özgürlüğünün temel ilkesi editoryal bağımsızlığı sağlamanın da o işi yapanın başka bir işi de olmaması gerekli. Oradan da kaynaklanan bir problem. Yani orada var. Yani esasında temel ilkenin o şekilde yapılması gerekiyor. Yani öyle bir kanuni düzenleme de yapılabilir pekala, tabii. Bence de, yapamaz. Bence de çünkü zaten yani medyanın da işte bu programdan önce sizin yani WikiLeaks'le ilgili konuştuklarınız, yani bugünkü sosyal medya olsun, yani bütün bu yani o alan olsun, zaten yani hükümetlerin de hayatta bütün bu medyanın dünyada kendisini yeniden örgütlediği bir alan. Çünkü evet, Türkiye'de de bu çünkü var. Çünkü yani siz zaten şey de yapamıyorsunuz. Yani kontrolünüz altında değil. Ne kadar kontrol etmek istesiniz esasında o kadar kendinizi zayıflatıyorsunuz. Fakat sosyal medyanın ne kadar güvenilir olup olmadığı da büyük tartışma konuları. O yüzden de bence esasında böyle bir durumda yani kontrolün yanında yer almak yerine bence işte hükümetin ve başbakanın biraz bunu düşünmesi lazım. Kontrolün yanında yer almak yerinde bence demokrasinin, özgürlüğün ve o özgürlük içinde ilkeler temelinde yani kontrolün yanında yer almanın çok önemi var. Çünkü orada kazanç vardır diye düşünüyorum. Ben yani ne kadar siz kontrol etmeye giderseniz esasında o kadar kendinizi kırılgan yaparsınız. Yani Dışişleri Bakanı'nın söylediğine de kulaklarıma inanamadım doğrusu. Yani basın milli böyle hassas durumlarda otosansür yapmalıdır dedi. Evet. Cümle bu. Böyle bir şey nasıl kabul edilebilir yani? Evet. Yani orada böyle tabii bence işte orada bir şey oldu. Yani çünkü yani benim yani bana şaşırtıcı gelen özellikle bu AK Parti'den geldiği için ve bu AK Parti'yi konuşurken de biz yani Ergenekon olsun, Balyoz olsun, kapatma davaları olsun ve bunu tabii çok da hafızamızı zorlamamıza gerek yok. Yani bunlar çok yeni. yani 2008 AK Parti'nin kapatılması, 8 yani 2004. Yani orada da aynı dil AK Parti'yi kapatmak ya da o bağlamda kullanılıyordu. Şimdi aynı dili bence AK Parti'nin kullanmak ya tamamıyla yeni anayasayı daha... Aynen öyle. Epey uzun bir yolumuz var bunu Cengiz aktardı. Ama yani burada Cengiz'in de söyledikleri bence çok doğruydu bu sabah. Ama yani bu program bağlamında da şunu söyleyelim. Yani aynı şeyi biz yani yeni anayasayı tartışırken de yani bu eğer inşallah 21 Mart'ta Nevruz'da ya da o civarda bir ateşkes yapılır. Bu ilk defa Türkiye'de bakın ölümler olmadığı zaman ne kadar daha esasla rahat konuşabileceğimiz bir ortam dönüyor. Ama bu çok önemli. Ama orada da yeni anayasayı konuşacak isek yeni anayasanın da bence aynı bugün konuştuğumuz gibi şeffaf ve toplumu bilgilendirici temelde olması gerekiyor. O yüzden de buradan biz Anayasa Komisyonu'na en azından ben kendim bir çağrı yapıp yani bu şeffaflığın toplumu bilgilendirmenin sağlanması lazım. Yani onun içinde yani maddeler nasıl konuşuluyor, hangi şeyler var bunu herhalde toplumun temel bilme hakkı var. Kültürel meselemiz budur evet bence de. Peki bitiriyoruz burada zaten süreyi de aşmak üzereyiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Oldu. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41